Silnik marki Sony. Odporny na wodę i pył. Zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, drugi dzień czerwca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W katowickim Spodku powtórka finału Mistrzostw Świata. Polscy siatkarze zmierzą się z Brazylią. Papież Franciszek prosi Romów o przebaczenie za dyskryminację. W serwisie Trójki także o kampanii Kilometry Dobra. Dziś wielki finał. Za godzinę zacznie się ostatni mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Dla naszych rywali, Brazylijczyków, to będzie szansa na rewanż za przegrany finał Mistrzostw Świata jesienią ubiegłego roku. W katowickim Spodku jest Kuba Niziński. Witaj. Witam serdecznie. Kuba, Polacy czy Brazylijczycy, kto ma dziś większe szanse? No i na to pytanie chciałbym umieć odpowiedzieć tak jednoznacznie, ale na pewno atut hali tej fantastycznej publiczności w katowickim Spodku jest po stronie biało-czerwonych. To jest zdecydowanie. Przecież Brazylijczycy doskonale pamiętają tę halę, także z finału Mistrzostw Świata w 2014 roku. Właśnie tutaj przegrali też z biało-czerwonymi, a więc tych podtekstów, jeżeli chodzi o rewanże, jest bardzo dużo. Z drugiej strony Canarinhos do Polski przyjechali w nieco przebudowanym składzie. Tutaj także poszukiwania. Dodatkowo także Vital Heinen próbuje, zmienia, kombinuje, jak tutaj ustawić najlepsze zestawienie przed tymi najważniejszymi turniejami tego sezonu, czyli kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich, a także turniejem Mistrzostw Europy. A więc jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację, to daję tutaj znak zapytania i sprawa, jeżeli o mnie chodzi, jest absolutnie otwarta, a dla kibiców pewnie nie, bo oni będą kibicować biało-czerwonym. Kuba Niziński, Katowice, dziękujemy za relację na bieżąco o tym, co dzieje się w Spodku w trzeciej stronie medalu. Początek audycji kilka minut po 17. A w serwisie kolejne tematy. Papież Franciszek, który jest pielgrzymką w Rumunii, poprosił Romów o przebaczenie w imieniu Kościoła. Podczas spotkania z Romami i grekokatolikami w mieście Blaj w Siedmiogrodzie mówił, że ciąży mu świadomość dyskryminacji, a nawet znęcania się, jakich doznały wspólnoty Romów, także ze strony katolików. Proszę w imieniu Kościoła o przebaczenie Pana i Wasze za to, że na przestrzeni dziejów Was dyskryminowaliśmy, znęcaliśmy się lub patrzyliśmy na Was źle, oczami Kaina, nie Abla, i nie potrafiliśmy Was uznać, docenić i bronić w Waszej specyfice. Wcześniej papież ogłosił błogosławionymi 7 biskupów grecko-katolickich, męczenników reżimu komunistycznego. Zginęli w wyniku tortur albo w ich następstwie. Władze chciały ich zmusić do przejścia na prawosławie. Od 1 marca udało się zebrać ponad 840 tysięcy złotych. Dziś finał i podsumowanie kampanii Kilometry Dobra. To stworzona w Polsce międzynarodowa akcja dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii. I dzięki niej organizacje pozarządowe mają pieniądze na realizację swoich celów. Są zbiórki w szkołach, sklepach, w internecie, są aukcje, koncerty czy biegi charytatywne. No i specjalna konkurencja układa ciągu monet o jednym nominale, stąd właśnie nazwa Kilometry Dobra. Przyjęliśmy taką zasadę, że rzeczywiście dobro można zmierzyć. Zawsze się mówi, że jest niemierzalne. Tutaj trochę przewrotnie w tej kampanii chcemy je mierzyć. W ciągu całej tej kampanii zbieramy pieniądze, ale 2 czerwca przyklejamy je i łączymy w ciąg monet jednozłotowych i wtedy dopiero można zobaczyć, że tak naprawdę każda ta złotówka ma znaczenie i naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Wtedy można zobaczyć, jak duże znaczenie ma to, że każdy z nas gdzieś tam się włączył w tą dobroczynność. Mówiła Iwona Rzechowska-Jabłońska z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. W ciągu 5 lat do fundacji i stowarzyszeń dzięki akcji trafiło już ponad 4,5 miliona złotych. Minister do spraw bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii chce większych pieniędzy na działalność wywiadu. Jak to tłumaczy? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Agresywne działania Rosji, ekstremizm islamistyczny, działalność grup skrajnie prawicowych, a w dodatku zorganizowana przestępczość. Ben Wallace ostrzega, że czasy dla służb są ciężkie. Nie mogę spać po nocach, pamiętając o maksymie, że my musimy mieć szczęście cały czas, a oni tylko raz. Mówi minister gazecie Mail on Sunday i ostrzega, że służby prowadzą teraz niemal 600 dochodzeń, że skrajna prawica uczy się metod od grup islamistycznych. 730 milionów funtów, tyle pieniędzy rząd przeznaczył w tym roku finansowym na walkę z terroryzmem, ale zdaniem Bena Wallace'a to za mało, bo czasy są wyjątkowe. Ben Wallace zwraca się bezpośrednio do ministra finansów Filipa Hammonda. Musimy zrobić więcej, by wyprzedzać te zagrożenia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis w Trójce o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty, a w Trójce Marcin Kiedreński. Majra tak nam śpiewała zmysłowo i od razu myśleliśmy sobie pewnie też, jak ona się do tego godnie prezentuje. I pewnie też dlatego Państwo zostali w nadziei, że dalej pójdziemy tą drogą plażową. A tu niestety będzie zupełnie inaczej. Przynajmniej w początku tej drugiej odsłony zrobimy sobie... Czy ja wiem? No takie radio kierowców. Ja mam taką myśl, że kiedy się jedzie, zwłaszcza w korku, zwłaszcza wraca się z takiego, bądź co bądź, jak na ten maj i początek czerwca, pięknego weekendu, to dobrze się słucha muzyki country. Więc jeśli Państwo pozwolą, taki tryptyk duetów zresztą ułożyłem z tej okazji i wierzę, że to pozwoli się Wam za kółkiem zrelaksować. Choć na początku utwór bynajmniej nie relaksujący, o prowokacyjnym, może nawet trochę romantycznym tytule Woń diesla i niebezpieczne zakręty. I'm driving this truck on a mountain road. I got a hot rod rig and I'm flying low. My eyes are filled with diesel smoke. Hairpin turns ain't no joke. Diesel smoke. Dangerous curse. I was out last night drinking beer with the guys. Got an aching head and bloodshot eyes. I lit up with a pretty little dame. I didn't even know her name. Diesel smoke. Dangerous curve. If I'm gonna deliver this hotshot freight, I'm gotta get going cause I'm running late. These mountain grades are mighty steep. Can't stay away, can't get no sleep. Diesel smoke. Dangerous curve. She's at the bottom of the grade. She's got the coffee already made. I gotta keep my eyes upon the road. I'm coming down the hill with a heavy load. A diesel smoke. Dangerous curves. Well, I must have closed my eyes for a while, cause here I am and I'm running wild. I turn my brakes, strip my gears. Gonna have to ride her down, I fear. Diesel smoke. I'm already gone. I got myself into this fix, all because I tried to mix diesel smoke. Dangerous curve. Diesel smoke. No ale znakomite muzykowanie to Richard Julian i Nora Jones, która Może i na fortepianie sobie pobrząkała, ale proszę przyznać, że przed mikrofonem to nie miała dużo pracy. Ale to, co miała, wykonała wprost niedościgle. Richard Julian i Nora Jones, a teraz Robert Plant i Alison Krauss. Jak miło się przy tej muzyce wraca z upalnego weekendu, nawet z takim zalotnym, figlarnym łokciem wystawionym przez okno kierowcy. Co państwo na to? Choć ktoś może powie, że to taki gest wielkopański, ale to może tak tylko odrobinę go proszę wystawić. Się człowiek poczuje rzeczywiście jak na prairie, to Alison Krauss i Robert Plant. I jeszcze Emil Harris z gitarą Mark Knopfler. We met in the springtime when blossoms unfold. The pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on, his love like the leaves now is withered and gone. The roses have faded, there's frost at my door, the birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Oh, please understand. Starting to bathe. I wonder what he's thinking of. Forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by bed and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Emilio Harris gościnnie z zespołem Marka Knopflera. A Mark w Polsce niebawem, 10 lipca w Krakowie i 11 w Gdańsku. Cudownie. A my jeszcze takie dalekie echo tych prerii Państwu podrzucimy teraz. To jest zespół The Chieftains, który gościł w Sieście ostatnio bardzo często, grając muzykę country z dwóch swoich płyt Nashville Sessions. Down the Plank Road, bodaj, tak jest pełny tytuł tych dzieł, ale no w końcu The Chieftains to jest zespół irlandzki, oni grają taką muzykę, która wszak była u źródeł country, czy przede wszystkim bluegrassu. Dzisiaj wszelako pójdą odrobinę inną ścieżką. Loca carajea, se mete al oído, pa' que no lo... escalera. ¿Para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Que si lo vieras casualidad, si será tan fea. No to Chieftains na wakacjach w Acapulco, gościnnie Lyla Downs oczywiście. No a skoro jesteśmy w Meksyku, to zaprośmy naszego w sieści ulubionego meksykańskiego artystę, zwłaszcza, że odliczamy już na palcach naprawdę jednej ręki dni do premiery jego albumu, ale tymczasem z epki, która ten album zwiastuje, temat Lovers from Another Time z gościnnym udziałem, jak pisze lider, na basie legendarnego Rona Cartera. Bass Legendary Ron Carter. To ja rozumiem, to jest szacunek dla starych mistrzów. Carlos Santana. Yeah. Carlos Santana i legendarny Ron Carter. Dlaczego Ron Carter jest legendarny, to może dla ewentualnie słuchającej nas młodzieży. Otóż dlatego, że był niegdyś basistą w istocie legendarnego zespołu Milesa Davisa, tego, gdzie Herbie Hancock, młodziutki, bodaj 18-letni, grał na fortepianie, gdzie Wayne Shorter grał na saksofonie i właśnie Ron tworzył tę harmoniczną podstawę gdzieś w błotnym dole swoim kontrabasem. Więc myślę, że Carlos byłby zachwycony tym, że mówimy w jego kontekście o Milesie. On Milesa wielbił, z nim muzykował i w ogóle ma nad łóżkiem jego portret. Ale ja teraz muszę się przyznać do grzechu, który popełniłem zaniedbaniem. Właściwie grzech jest podwójny nawet. Otóż, po pierwsze, przed tygodniem były urodziny Milesa i myśmy w Sieście się nawet o tym nie zająknęli. A po drugie, w ogóle cała wiosna nam nieomal minęła, no bo już mamy dni takie letnie właściwie, tropikalne, a myśmy nie powiedzieli ani słowem o tym, że tej wiosny minęła 60. rocznica nagrania, jak mówią niektórzy, najwspanialszej płyty i najważniejszej w dziejach muzyki jazzowej, czyli Kind of Blue. No więc posypuję głowę popiołem, sięgam po Kind of Blue i zostawiam Państwa w najlepszym możliwym towarzystwie na 11 minut. Miles Davis, Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers i Jimmy Cobb. All Blues. Thank you. 60 lat minęło. Kind of Blue, prawdopodobnie najważniejsza jazzowa płyta wszystkich czasów. W kolejności pojawiania się przed mikrofonem z partią solową Miles Davis, Julian Cannonball, Adderley z altem, na tenorze John Coltrane, przy fortepianie Bill Evans, Eve Sexy, Jimmy Cobb, Paul Chambers. No, 1959 rok, wiosna, no ale bądźmy tutaj rzeczywiście precyzyjni. 60 lat od All Blues minęło tak naprawdę 22 kwietnia. Ale, jestem trochę spóźniony, ale czy kiedykolwiek jest zły dzień na to, żeby wspominać o płycie Kind of Blue? Myśmy wtedy, 22 kwietnia, byli na mgnienie dosłownie przed 9 naszym trójkowym Siesta Festiwalem. W głowie się mąciło od muzyki plażowej. No ale co zrobić? Nie usprawiedliwiam się. Jak mawiał Stanisław Jerzy Lec, dla prawdziwego dżentelmena nawet własna śmierć nie jest żadną wymówką. Więc przykro mi trochę, że się spóźniłem, ale Miles w chwale powrócił. A skoro już włączyliśmy stare radio, to pora teraz na, by użyć języka z audycji, która za moment, pora na stały fragment gry, czyli stulecie Nat King Cole'a. A tej piosenki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Zatem Nat, a chwilę po nim tradycyjnie już, jak to w Sieście w tym roku, ten temat przejmie zespół McCoy Tynera. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.